เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเห็นว่าตัวตนเป็นของถาวรเป็นต้นส่วนการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการถือสำคัญหมายความว่าถือเทียบเคียงระหว่างตัวเองกับตัวอื่นถือเอาไว้วัดไว้แข่งกันถือสูงต่ำถือตัวตนในลักษณะที่จะเอาตัวตนนั้นไปเป็นนั่นเป็นนี่เช่นว่าฉันเป็นนี่ฉันแค่นี้ฉันสูงกว่าฉันต่ำกว่าเราด้อยกว่าเราเท่ากับเขาเป็นต้นการถืออย่างนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่ามานะแปลว่าความถือตัวความทะนงตนความสำคัญตนว่าสูงต่ำเด่นได้เท่าเทียมเทียบเขาเทียบเราตลอดจนความรู้สึกภูมิพองถือตัวอยู่ภายในมานะนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่ต้องละหรือต้องกำจัดเสียในปัจจุบันได้เริ่มมีความนิยมขึ้นบ้างในบางท่านหรือบางหมู่ที่จะใช้อัตตาในความหมายของมานะอย่างนี้เช่นว่าคนนั้นมีอัตตามากอัตตาเขาใหญ่อย่าเอาอัตตามาว่ากันอย่าให้อัตตาแรงนักดังนี้เป็นต้นพึงตระหนักว่าการใช้อัตตาอย่างนี้เป็นเพียงความนิยมเท่านั้นแต่ไม่ถูกต้องคำที่ถูกต้องสำหรับกรณีนี้คือมานะซึ่งเป็นกิเลสตัวการที่ทำให้ไม่ฟังกันไม่ลงกันไม่ยอมกันทำให้แข่งให้อวดกันตลอดจนกดข่มกันนอกจากนี้พึงสังเกตว่าแม้แต่การถือตัวว่าเท่ากับเขาก็เป็นมานะเป็นกิเลสเช่นเดียวกับการ ถือว่าสูงกว่าเขา เหนือกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขาได้กว่าเขาเพราะตราบใดที่ยังเป็นการถือตราบนั้นก็ยังเป็นการกำเริบการจำกัดตัวและการกดบีบหรือเบ่งพองของจิตซึ่งอาจจะไม่ตรงเท่ากับความเป็นจริงหรือเอาความจริงมาเป็นฐานก่อความกำเริบกดบีบเบ่งพองจิตจึงยังเป็นภาวะไม่อิสระไม่ปลอดโปร่งผ่องใสการที่จะไม่ให้เป็นมานะไม่ให้เป็นกิเลสก็คือการที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะรู้ว่าสูงต่ำหรือเท่าเทียมกันก็ตามถ้าเป็นการเข้าถึงความรู้และเป็นเพียงแค่รู้ก็ไม่เป็นมานะไม่เป็นกิเลส คุณค่าทางจริยธรรมในด้านคุณค่าทางจริยธรรมคำสอนต่างๆมักอ้างอิงถึงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมากกว่าลักษณะอื่นอีก2 อย่างทั้งนี้เพราะความไม่เที่ยงเป็นภาวะที่ปรากฏชัดมองเห็นง่ายส่วนทุกขตาเป็นภาวะที่มองเห็นยากปานกลางจัดเป็นลำดับที่2และอนัตตาเป็นภาวะที่ประณีตมองเห็นได้ยากที่สุดจัดเป็นลำดับสุดท้ายอีกประการหนึ่งท่านกล่าวถึงอนิจจตาที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำเข้าสู่ความเข้าใจในทุกขตาและอนัตตาต่อไปพุทธพจน์2แห่งต่อไปนี้อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่ชี้ถึงคุณค่าทางจริยธรรม2ประการของไตรลักษณ์คือ 1. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข 2. สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือจงบำเพ็ญจิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพุทธพจน์ข้อที่หนึ่งชี้ถึงคุณค่าในด้านการวางใจต่อสังขารคือโลกและชีวิตให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่อาจคงสภาพเดิมอยู่ได้มิใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปได้ตามความปรารถนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะมีท่าทีของจิตใจที่ถูกต้องไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแม้สิ่งทั้งหลายที่พบเห็นเกี่ยวข้องจะแปรปรวนเสื่อมสลายพลัดพรากสูญหายไปจิตใจก็ไม่ถูกครอบงำย่ำยีบีบคั้นยังคงปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานอยู่ได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาคุณค่าข้อนี้เน้นความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตใจเป็นระดับโลกุตระเรียกง่ายๆว่าคุณค่าด้านการทำจิตพุทธพจน์ข้อที่สองนี้ชี้ถึงคุณค่าในด้านการปฏิบัติกิจหน้าที่เพื่อความมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่หรือดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามในโลกอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นและเพื่อให้เข้าถึงบรมธรรมที่เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตโดยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งชีวิตและโลกล้วนเกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นดำรงอยู่ได้ชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความบีบคั้นแต่กดอัดขัดแย้งแฝงอยู่ทั้งภายนอกและภายในจะต้องสุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไปไม่อยู่ในอำนาจของความปรารถนาขึ้นต่อเหตุปัจจัยและเป็นไปตามเหตุปัจจัยกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนี้ดำเนินไปตลอดทุกขณะไม่รอเวลาไม่คอยความปรารถนาไม่ฟังเสียงเรียกร้องวิงวอนของใครเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตนี้สั้นนักและไม่แน่นอนจะวางใจไม่ได้เลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะได้กระตือรือร้นเตือนกระตุ้นตนเองให้เร่งรัดขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำและเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่ละเลยไม่รอช้าไม่ปล่อยเวลาและโอกาสให้สูญเสียไปเปล่าเอาใจใส่แก้ไขสิ่งเสียหายที่ได้เกิดขึ้นระมัดระวังป้องกันหนทางที่จะเกิดความเสื่อมทรุดเสียหายต่อไปและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามความเจริญก้าวหน้าโดยไตรตรองพิจารณาและดำเนินการด้วยปัญญาอันรู้ที่จะจัดการตามเหตุปัจจัยทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีทั้งในแง่กิจที่ทำและจิตใจของตนคุณค่าข้อนี้เน้นด้านไม่ประมาทเร่งรัดทำกิจเป็นระดับโลกียะเรียกง่ายๆว่าคุณค่าด้านการทำกิจคุณค่าข้อที่สองนี้จะต้องใช้กับเรื่องของชีวิตและจิตต่อโลกทุกขั้นทุกระดับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยส่วนตัวจนถึงความเรียบร้อยดีงามของสังคมส่วนรวมตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต้นจนถึงประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพย์ของคฤหัสถ์จนถึงการบำเพ็ญเพียร แสวงหาโพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังจะเห็นพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องชี้คุณค่าชุดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนอัปปัฏฐะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นปรัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอุปยัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชุดที่สองมหาบพิตรธรรมเอกอันเดียวที่ยึดเอาประโยชน์อัตถะให้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์บัดนี้หรือประโยชน์สามัญที่ตาเห็นคือทิฏฐธรรมิกัตถะและประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นไปคือสัมปรายิกัตถะนั้นมีอยู่นั่นคือความไม่ประมาทอัปปมาทะผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตย่อมยึดเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้าจะเรียกว่าธีรชนหรือบัณฑิตก็เพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสองนี้ชุดที่สามหนึ่งภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลอาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุย่อมประสบกองโภคะอันใหญ่สองภิกษุทั้งหลายโพธิคือความตรัสรู้อันเราได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทแม้นหากพวกเธอจะพึงเพียรพยายามอย่างไม่ละย่อท้อถอยไม่นานเลยแม้พวกเธอก็จะประจักษ์แจ้งจุดหมายของชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาตินี้ทีเดียวคุณค่าสองข้อนี้สัมพันธ์กันและเสริมกันเมื่อปฏิบัติให้ได้คุณค่าครบทั้งสองอย่างจึงจะได้รับประโยชน์บริบูรณ์และคุณค่าทั้งสองนี้ยังมีรายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีกจึงจะได้บรรยายต่อไป 1. คุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระคุณค่าด้านนี้พร้อมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณค่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นส่วนคลุมยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างขวางอีกทั้งมีรายละเอียดในการปฏิบัติที่พึงทำความเข้าใจโดยเฉพาะคัมภีร์ทั้งหลายจึงกล่าวถึงบ่อยและมากบางคัมภีร์ก็นำมาประมวลแสดงเป็นขั้นตอนตามลำดับโดยตลอดดังเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นแม้ในหนังสือนี้เองก็ได้บรรยายไว้ทั่วๆไปแล้วจึงจะไม่นำมากล่าวรวมไว้ในที่นี้แต่จะพูดไว้พอเป็นแนวสำหรับความเข้าใจอย่างกว้างๆตามปกติผู้เจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์จะพัฒนาความเข้าใจต่อโลกและชีวิตให้เข้มคมชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิตเป็นขั้นตอนสำคัญ2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เมื่อเกิดความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลาง จะมีความรู้สึกทำนองเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือรู้สึกในด้านตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เคยมีมาแต่เดิมก่อนนั้นเคยยึดติดหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นมัวเมาเคลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคราวนี้พอมองเห็นไตรลักษณ์เข้าแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจอยากจะหนีไปเสียให้พ้นบางทีถึงกับรู้สึกเกลียดกลัวหรือขยะแขยงนับว่าเป็นขั้นที่ความรู้สึกแรงกว่าความรู้เรียกอย่างภาษาไทยว่าอารมณ์เหนือปัญญาแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์และความรู้สึกยังเอ็นเอียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญหรือบางทีถึงกับจำเป็นในการที่จะถอนตนให้หลุดออกไปได้จากความหลงไหลติดยึดซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังแรงมากเพื่อจะสามารถก้าวต่อไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่สองต่อไปในทางตรงข้ามถ้าหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ผลเสียจากความรู้สึกที่เอ็นเอียงก็จะเกิดขึ้นได้ขั้นตอนที่สองเมื่อความรู้เท่าทันนั้นพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาเจริญเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์เรียกว่ารู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริงความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจและอยากจะหนีให้พ้นไปเสียนั้นก็จะหายไปกลับรู้สึกเป็นกลางทั้งไม่หลงไหลทั้งไม่หน่ายแสยงไม่ติดใจแต่ก็ไม่รังเกียจไม่พัวพันแต่ก็ไม่เหม็นเบื่อมีแต่ความรู้ชัดตามที่มันเป็นและความรู้สึกโปร่งโล่งเป็นอิสระพร้อมด้วยท่าทีของการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆไปตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุปัจจัยพัฒนาการทางจิตปัญญาขั้นนี้ในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนาท่านเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นในการที่จะเข้าถึงความรู้ประจักษ์แจ้งสัจจะและความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ์คุณค่าด้านความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตนี้โดยเฉพาะในระดับที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วถึงขั้นตอนที่2จะมีลักษณะและผลข้างเคียงที่สำคัญ2ประการคือ 1. ความปลอดทุกข์คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นต่างๆมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยอามิตรหรือไม่ขึ้นต่อสิ่งล่อปลอดโปร่งผ่องใสสดชื่นเบิกบานไร้กังวลไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เหี่ยวแห้งไปตามความผันผวนปรวนแปรขึ้นขึ้นลงลงที่เรียกว่าโลกธรรมไม่ถูกกระทบกระแทกเนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพลาดพลาดเป็นต้นลักษณะข้อนี้มีผลครอบคลุมไปถึงจริยธรรมด้วยในแง่ที่จะไม่ก่อปัญหาเนื่องจากการระบายทุกข์ของตนแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาทางจริยธรรมโดยทั่วไปและในแง่ที่มีจิตใจซึ่งมีสภาพซึ่งง่ายต่อการเกิดขึ้นของคุณธรรมโดยเฉพาะความเมตตากรุณาความมีไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่จริยธรรมเป็นอันมาก 2. ความปลอดกิเลสคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจบีบคั้นครอบงำ และบงการของกิเลสทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความติดใคร่ชอบชังความหลงความริษยาและความถือตัวถืออำนาจเป็นต้นโปร่งโล่งเป็นอิสระสงบและบริสุทธิ์ลักษณะข้อนี้มีผลโดยตรงต่อจริยธรรมทั้งด้านภายในที่จะคิดการหรือใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์เป็นอิสระไม่เอ็นเอียงไปด้วยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้นและด้านภายนอกที่จะไม่ทำความผิดความชั่วต่างๆตามอำนาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอย่างตลอดจนสามารถทำการต่างๆที่ดีงามตามเหตุผลได้อย่างจริงจังเต็มที่เพราะไม่มีกิเลสเช่นความเกียจคร้านความห่วงผลประโยชน์เป็นต้นมาคอยยึดถ่วงหรือดึงให้ผวักผวนอย่างไรก็ดีคุณค่าข้อที่หนึ่งนี้ในขั้นที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนายังไม่สมบูรณ์สิ้นเชิงถ้ามีแต่ลำพังอย่างเดียวก็มีช่องทางเสียคืออาจก่อให้เกิดโทษได้ตามหลักที่ว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้กล่าวคือเมื่อทำจิตได้แล้วใจสบายมีความสุขแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินอยู่กับความสุขทางจิตใจเสียหรือพอใจในผลสำเร็จทางจิตนั้นแล้วหยุดความเพียรพยายามเสียหรือปล่อยปละละเลยไม่เร่งทำกิจที่ควรทำไม่จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่เรียกว่าตกอยู่ในความประมาทดังตัวอย่างในพุทธพจน์ที่ว่านันทิยะอย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ด้วยความประมาทหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับอริยสาวกนั้นพอใจหรืออิ่มพอสันโดษด้วยความเลื่อมใสด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับเหล่านั้นย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละนันทิยะอริยสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาททางออกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียที่กล่าวถึงนี้ก็คือจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะให้เกิดคุณค่าข้อที่สองควบคู่กันไปด้วย2. คุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทในด้านการทำจิตคือปฏิบัติหน้าที่การงานหรือทำสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นธรรมดาที่ว่าปุถุชนทั้งหลายมักมีความโน้มเอียงดังต่อไปนี้ก็เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นเข้าแล้วมีภัยมาถึงตัวเกิดความจำเป็นขึ้นเฉพาะหน้าจึงหันมาใส่ใจปัญหาหรือกิจที่จะต้องทำแล้วดิ้นรนหรือบางทีถึงกับตะลีตะลานที่จะพยายามแก้ไขปัญหาหรือทำการนั้นๆซึ่งบางคราวก็แก้ไขหรือทำได้สำเร็จแต่บางทีก็ไม่ทันการต้องประสบความสูญเสียหรือถึงกับพินาศย่อยยับแม้ถึงจะแก้ไขหรือทำได้สำเร็จก็ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายมากและยากที่จะสำเร็จอย่างเรียบร้อยด้วยดีอาจเป็นอย่างที่เรียกว่าสำเร็จอย่างยับเยินขอยามปกติอยู่สบายหรือแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ทำกิจเฉพาะหน้าเสร็จไปทีหนึ่งแล้วก็นอนกายนอนใจเฝ้าแสวงหาแสเสพแต่ความสุขสำราญ หลงไหลมัวเมาในความปรนเปรอบำรุงบำเรอหรือไม่ก็เพลิดเพลินติดในความปกติสุขอยู่สบายไปชั่ววันชั่ววันไม่คิดคำนึงที่จะป้องกันความเสื่อมและภัยที่อาจมาถึงในวันข้างหน้ามีกิจที่ควรทำถ้ายังไม่จวนตัวก็ผัดเพี้ยนรอเวลาไปก่อนพอทุกข์บีบคั้นภัยถึงตัวจำเป็นเข้าก็ตะลีตะลานแก้ไขพอผ่านพ้นไปได้ก็ลงนอนเสพสุขต่อไปอีกปฏิบัติวนเวียนอยู่ในวงจรเช่นนี้จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันการหรือแก้ไขสำเร็จอย่างยับเยินเกินกว่าจะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็เป็นอันจบสิ้นสภาพความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้เรียกว่าความประมาทซึ่งแปลง่ายๆว่าความละเลยหลงเพลินปล่อยตัวทอดทิ้งจิตไม่ใส่ใจไม่เห็นสำคัญไม่กระตือรือร้นขวนขวายเรื่อยเปื่อยเฉยชามักพ่วงมาด้วยความเกียจคร้านขาดความเพียรพยายามความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมานั้นเรียกว่าความไม่ประมาทหรืออัปมาทะแปลง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างภาคเพียรโดยมีสติเป็นเครื่องเร้าเตือนและควบคุมคือสำนึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่จะต้องเว้นและสิ่งที่จะต้องทำใส่ใจที่จะเว้นและจะทำให้สำเร็จมองเห็นความสำคัญของการเวลากิจกรรมและเรื่องราวทุกอย่างแม้ที่เล็กน้อยไม่ยอมถลำพลาดไปในทางเสื่อมเสียและไม่ทอดทิ้งโอกาสสำหรับความดีงามความเจริญเร่งรุดก้าวหน้าไปในทางที่ดำเนินสู่จุดหมายหรือในทางแห่งความดีงามไม่หยุดยั้งและคิดเตรียมการโดยรอบกล่าวได้ว่าลักษณะสำคัญของอัปมาทะหรือความไม่ประมาทนี้มี3อย่างคือ 1. เห็นคุณค่าและความสำคัญของเวลาที่ผ่านไปทุกๆขณะไม่ปล่อยกาละและโอกาสให้ผ่านไปเสียเปล่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มควร 2. ไม่หลงเหริงไม่มัวเมาระมัดระวังควบคุมตนอยู่เสมอที่จะไม่ให้เผลอพลาดลงไปในทางผิดไม่ปล่อยตัวให้ถลำลงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือที่จะทำกรรมชั่ว 3. เร่งสร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขกระตือรือร้นขวนขวายในการทำจิตไม่ละเลยแต่ขมักเขม้นในการพัฒนาจิตปัญญาและทำการอย่างรอบคอบข้อนี้เรียกว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความรู้ในไตรลักษณ์เป็นตัวเร่งโดยตรงสำหรับความไม่ประมาทเพราะเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงตัวจะต้องแหลกสลายกลับกลายไปไม่รอเวลาและไม่ฟังใครเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นอยู่เองว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมมีอยู่อย่างเดียวคือพึงเร่งรัดทำการตามเหตุปัจจัยหมายความว่าจะต้องเร่งขวนขวายป้องกันความเสื่อมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาหรือความเสียหายผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วรักษาสิ่งดีที่มีให้คงอยู่และทำสิ่งที่ดีเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อไปทั้งนี้ด้วยการศึกษาเหตุปัจจัยและทำการตรงตัวเหตุตัวปัจจัยนั้นเช่นรู้อยู่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงจะเสื่อมสิ้นสูญสลายไปตามเหตุปัจจัย เราต้องการความดีงามความเจริญเราก็ต้องเพียรพยายามทำกรรมทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้สิ่งดีงามนั้นดำรงอยู่ได้นานที่สุดและบังเกิดประโยชน์แก่คนมากที่สุดโดยในนี้จึงเรียกว่าคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าตัวแกนหรือฐานแท้จริงคือตัวบีบหรือแรงดันที่ทำให้เกิดความเร่งในการทำกิจนั้นก็คือทุกข์แต่ความสัมพันธ์ของคนกับความทุกข์จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ท่าทีต่อการทำกิจแตกต่างกันออกไปเป็นความประมาทความไม่ประมาทและความไม่ประมาทที่มีคุณภาพอันแผกกันการแยกแยะในเรื่องนี้จะช่วยให้มองเห็นลักษณะและคุณค่าของความไม่ประมาทที่ถูกต้องอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอนำมากล่าวณที่นี้ด้วยทุกข์เป็นฐานให้เกิดแรงเร่งในการทำกิจ3แบบคือ 1. ทำการเพราะถูกทุกข์บีบได้แก่พวกที่หลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในความสุขสบายปล่อยปละละเลยกิจเพลิดเพลินมัวเมาไม่คิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยรอจนกระทั่งภัยมาถึงตัวเกิดความเดือดร้อนและจำเป็นขึ้นแล้วจึงรีบทำการรีบแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะหน้าซึ่งทันการบ้างไม่ทันการบ้างอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้น 2. ทำการเพราะกลัวความทุกข์ได้แก่พวกที่หวาดระแวงวันต่อภัยอันตรายความทุกข์ความเดือดร้อนที่ยังไม่มาถึงจึงเร่งรีบแก้ไขปรับปรุงและทำการต่างๆที่เห็นว่าควรทำเพื่อป้องกันภัยหรือความทุกข์คือความเสื่อมความพินาศเป็นต้นและสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้ามั่นคงซึ่งการที่ทำก็มักสำเร็จได้ผลดีแต่เป็นไปด้วยจิตใจที่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายพูดง่ายๆว่ากลัวความทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะความกลัวและทำการเพราะถูกความกลัวบีบอีกต่อหนึ่ง 3. ทำการด้วยความรู้ทุกข์ได้แก่พวกที่คิดจัดการกับทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นมีข้างหน้าด้วยปัญญาไม่ใช่หวาดผวาด้วยความหวั่นกลัวกล่าวคือเท่ารู้เท่าทันสภาวะที่จะต้องเป็นไปตามไตรลักษณ์เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์หรือปัญหาที่อาจเกิดมีในภายหน้าจึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเหตุปัจจัยในกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงแล้วอาศัยความรู้ในวิธีแห่งอนิจจตาและโอกาสที่อำนวยโดยอนัตตากำหนดเอาทางเลือกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือที่ดีกว่าพร้อมทั้งใช้ความรู้ในประสบการณ์ส่วนอดีตเป็นบทเรียนแล้วเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขและทำการต่างๆเพื่อตัดทางมิให้ทุกข์เข้ามาครอบงำตนหรือบรรเทาเสียตลอดจนเบนให้เป็นไปในทางที่ดีงามเจริญก้าวหน้าเท่าที่เป็นไปได้ทำให้สามารถป้องกันทุกข์หรือทำตนให้ปลอดทุกข์ข้างหน้าเท่าที่อยู่ในวิสัยด้วยและทั้งปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีทุกข์ไม่หวาดหวั่นกระวนกระวายในขณะกำลังทำการด้วยแบบที่หนึ่งก็คือความเป็นอยู่ด้วยความประมาทอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นแบบที่สองและแบบที่สามคือความเป็นอยู่โดยไม่ประมาทหรือเป็นอยู่ด้วยอัปปมาทะ และความไม่ประมาทในแบบที่สองเป็นอัปปมาทะที่อาศัยกิเลสจึงเจือปนด้วยความทุกข์ส่วนความไม่ประมาทในแบบที่สามเป็นอัปปมาทะที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาจึงปราศจากปมปัญหาไม่มีความทุกข์ในจิตใจเป็นความไม่ประมาทที่ถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งพระอรหันต์เท่านั้นจะบำเพ็ญได้อย่างเต็มความหมายส่วนปุถุชนจะบำเพ็ญความไม่ประมาทได้ดีแค่ไหนก็สุดแต่ว่าจะใช้ปัญญาตามแบบที่สามได้มากและถูกบีบคั้นด้วยความกลัวและความเร่าร้อนกระวนกระวายตามแบบที่สองน้อยลงเพียงใดดังได้ยกหลักฐานมาให้ดูแล้วในตอนท้ายคำอธิบายของคุณค่าข้อที่หนึ่งว่าไม่เฉพาะแต่ปุถุชนเท่านั้นแม้ถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นๆก็ยังอาจเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทได้เหตุที่ทำให้ประมาทก็คือความพอใจอิ่มหรือสันโดษด้วยคุณวิเศษบางอย่างบางขั้นที่ตนได้บรรลุแล้วซึ่งเป็นความคิดเพลินในความสุขสบายและความปล่อยประละเลยทอดทิ้งกิจอย่างหนึ่งและกินความรวบถึงการที่มองเห็นไตรลักษณ์รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแล้วปลงใจได้ต่อสังขารทั้งหลายหายเศร้าโศกไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนคับแค้นใจเพราะความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเป็นต้นเมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในได้แล้วก็เลยหยุดนิ่งไม่สนใจไม่ขวนขวายไม่เพียรพยายามแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ภายนอกไม่ทำกิจที่ควรทำเพื่อป้องกันหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปปล่อยประละเลยสิ่งที่เป็นปัญหาให้ดำเนินสภาพของมันต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปกรณีอย่างนี้เรียกว่าการได้คุณค่าข้อที่หนึ่งคือคุณค่าด้านธรรมจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตในระดับต้นๆ นั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความประมาทเพราะบุคคลผู้นั้นปฏิบัติผิดคือปฏิบัติเพียงด้านเดียวไม่ครบถ้วนขาดการปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณค่าข้อที่สองด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทไปเสียซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ไขด้วยการให้ตระหนักในคุณค่าทั้งสองด้านแล้วปฏิบัติให้คุณค่าทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ปัจจัยปลีกย่อยอย่างหนึ่งที่ทำให้บางคนกลายเป็นผู้ประมาทไปโดยไม่สมควรก็คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์เหมือนกันกล่าวคือความรู้เท่าทันสังขารด้วยมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้คลายหรือถอนความยึดติดถือมั่นในสังขารทั้งหลายเสียได้ความไม่ยึดติดถือมั่นนี้เป็นหัวใจของความหลุดพ้นเป็นอิสระและความปลอดพ้นจากทุกข์ซึ่งจะทำให้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติที่ถูกต้องความไม่ยึดติดถือมั่นจะเกิดขึ้นเองเป็นผลจากการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเหมือนมองเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนแล้วแต่บางคนยังไม่ได้รู้เห็นความจริงด้วยความประจักษ์แจ้งไตรลักษณ์อย่างนั้นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังมาและคิดเห็นไปตามเหตุผลพร้อมทั้งถือตามไปด้วยสัญญาว่าจะต้องไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆในโลกจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อคิดคำนึงไปเช่นนั้นจึงพยายามแสดงทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นว่าตนไม่ยึดติดถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายหรือหมดกิเลสแล้วโดยอาการที่ต กลายเป็นการไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรทำให้เกิดการกระทำและการไม่กระทำที่เกินพอดีและเกินเลยความสมควรตามความเป็นจริงการเพิกเฉยละเลยเรื่องที่ควรเอาใจใส่และการไม่กระทำกิจที่ควรทำโดยไม่สมเหตุสมผลอาการละเลยการกระทำในลักษณะนี้เรียกว่าความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเป็นความไม่ยึดมั่นอย่างเทียมไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นที่ถูกต้องแท้จริงถ้านำเอาอาการกระทำและการไม่กระทำหลายๆแบบที่มีแรงจูงใจเบื้องหลังแตกต่างกันมาวางเทียบกันดูก็อาจจะทำให้มองเห็นลักษณะของการกระทำและการไม่กระทำที่เกิดจากความไม่ประมาทชัดเจนมากขึ้นจึงขอลองนำการกระทำและการไม่กระทำสัก4แบบมาวางให้พิจารณาดังต่อไปนี้1คนพวกหนึ่งถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เพื่อตนหรือถ้าทำจะเสียผลประโยชน์ของตนก็ไม่ทำจะทำต่อเมื่อตนจะได้ผลประโยชน์หรือทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน2คนพวกหนึ่งไม่ทำเพราะยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นคือจะแสดงว่าตนไม่มีกิเลสจึงไม่ทำ3คนพวกหนึ่งไม่ทำเพราะมีความประมาทติดเพลินในความสุขสบายเนื่องจากไม่ถูกทุกข์บีบคั้นหรือเนื่องจากปรับใจได้แล้วก็จึงวางใจนอนใจเสีย 4. คนพวกหนึ่งทำหรือไม่ทำแล้วแต่ความสมควรแห่งเหตุผลเมื่อรู้ว่าควรทำแม้ว่าทำแล้วตนจะไม่ได้รับประโยชน์ก็ทำเมื่อรู้ว่าไม่ควรทำแม้ว่าทำแล้วตนจะได้ผลประโยชน์ก็ไม่ทำและทำในทันทีที่ควรกระทำไม่ละเลยไม่ผิดไม่ผัดเพี้ยนรีรอการกระทำในข้อ4เป็นลักษณะของการกระทำด้วยความไม่ประมาทที่ถูกต้องแท้จริงซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยสติและปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำให้ทำกิจด้วยความไม่ประมาทนั้นแบ่งตามประเภทของกิจได้2อย่างคือ 1. เกี่ยวกับกิจด้านในได้แก่คำสอนที่แนะนำกระตุ้นเตือนให้เร่งพัฒนาจิตใจของตนอย่างที่เรียกว่าทำความเพียรทางจิตเพื่อบรรลุภูมิธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปซึ่งก็คือการเข้าถึงคุณค่าด้านการทำจิตของไตรลักษณ์หรือความสามารถทำใจของตนให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้มากขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองจิตด้านนี้อาจเรียกง่ายๆว่าการปรับปรุงภายในหรือเรียกให้สั้นว่าปรับภายใน 2. กิจเกี่ยวกับกิจด้านนอกได้แก่คำสอนที่แนะนำเร้าเตือนให้เร่งพัฒนาชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ประจำวันการดำรงตนในโลกให้กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานการทำหน้าที่ของตนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและการบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมกิจด้านนี้อาจเรียกง่ายๆว่าการปรับปรุงภายนอกหรือเรียกให้สั้นว่าปรับภายนอกในด้านการเวลาคำสอนที่เกี่ยวกับความไม่ประมาทย่อมเกี่ยวข้องกับการทั้ง3คือ 1. ส่วนอดีตให้พิจารณาเหตุการณ์ต ปรากฏการณ์หรือประสบการณ์ที่ล่วงแล้วแล้วถือเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เร่งแก้ไขปรับปรุงและเพียรพยายามทำกิจต่อไป 2. ส่วนปัจจุบันให้เร่งทำกิจของตนอย่างจริงจังไม่ให้รีรอไม่ให้ผัดเพี้ยนให้ใช้เวลาทุกขณะทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ 3. ส่วนอนาคตให้คิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไปภายหน้าทั้งในทางดีและในทางร้ายโดยใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเตรียมการป้องกันอนาคตต่อไปและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเป็นไปในทางที่ดีงามหรือเจริญมั่นคงถ้าเปรียบเทียบกับคำสอนเกี่ยวกับคุณค่าด้านการทำจิตคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับคุณค่าด้านการทำกิจแสดงเนื้อหาและรายละเอียดน้อยกว่ากระจายอยู่ห่างๆและมักเป็นคำสอนสั้นๆทั้งนี้เพราะกิจกรรมของมนุษย์ย่อมแตกต่างกันไปหลายหลากหลายตามกาลเทศะมิใช่เรื่องยืนตัวที่จะพูดไว้แน่นอนเป็นอย่างเดียวจึงแสดงแต่หลักการหรือให้กติไว้เท่านั้นก็เพียงพอต่างจากการทำจิตซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ซึ่งตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์สภาวะด้านจิตก็เหมือนกันอีกทั้งเป็นเรื่องประณีตล้ำลึกเข้าใจได้ยากปฏิบัติได้ยากและเป็นส่วนพิเศษเฉพาะของคำสอนจึงแสดงรายละเอียดเท่าที่เป็นไปได้ไว้ให้แล้วเสียทีเดียว